easy to tell. My empty arms don't ache, although she's leaving you. Easy to say, but oh, so hard to do. It's easy to tell my lonely heart, don't break, though you and love are through. Easy to say, but oh, so hard to do. Tell a kid to be gay when you've taken his candy away. Tell a bird not to fly. You're as foolish as I if you try. I said to myself a million times, forget, forget, and find somebody new. Easy to say, but oh, so hard to do. Say, but oh, so very hard to do. It's easy to say, but oh, so hard to do. Tell a kid to be gay when you've taken his candy away. Tell a bird not to fly. You're as foolish as I if you try. I've said to myself a million times, forget, forget, and find somebody new. Easy to say, but oh, so hard. Easy to say, but oh, so hard. It's easy to say, but oh, so hard to do. Oh, so very hard to do. So hard to do. Ooh, oh, so hard to do. Het is niet altijd even simpel. Easy to say, but so hard to do. Johnny Mathis. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 23 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond 130 kunstenaars in Stedelijk Museum Schiedam. Charlo's opgefleurd met enorme naaktkat. En persistente stoffen probleem voor milieu. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. To make say. And in a funny way I come, because the power is not mine. I'm just gonna let it fly. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Who draws the crowd and plays so loud? Baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. To falter and the crowds are getting thin, but he never seems to notice. He's just got to find another place to play. Lead away. David Gates en Brad en de Guitar Man. En daarvoor The Course en What Can I Do? Het concept is simpel. De Schiedamse kunstenaars vragen een niet-Schiedamse collega als introducé om samen 4 dagen lang in het Stedelijk Museum Schiedam te exposeren. De Schiedamse Expo. Herman de Bruin. De Schiedamse Expo komt er weer aan en daarvoor is in de studio Cilia Batenburg. Cilia, welkom. Hallo, leuk om hier weer te zijn. Ja, dat vinden wij ook leuk, want je hebt altijd wel van alles te vertellen. Bijvoorbeeld over die Schiedamse Expo dus. Ja, want daar kom ik heel graag over vertellen, want we gaan iets heel bijzonders doen tweede dit jaar. Keer? Ja, tweede keer, maar een totaal andere soort editie dit keer. Ja, maar er zit een bedoeling achter, want er zijn kunstenaars, die nodigen kunstenaars uit en dan krijg je ineens heel veel kunstenaars. Ja, het is bijna een soort rekensommetje, zoals jij hem zegt. Ja, we doen dit vanuit Open Expo Schiedam. En dat is eigenlijk een doorontwikkeling van de open ateliers die eigenlijk al jaren in Schiedam werd georganiseerd. En vorig jaar hebben we dus de eerste editie georganiseerd. En dat was een kleine kunstroute in het centrum van Schiedam. En dit jaar hadden we de mogelijkheid om in het Stedelijk Museum met Schiedamse kunstenaars bij elkaar te exposeren. Ja. En we hebben eigenlijk de formule bedacht dat alle Schiedamse kunstenaars 1 introducé uitnodigen die niet uit Schiedam komen. Ja, dat ze allemaal 1 werk aanleveren. En uiteindelijk hebben we dus meer dan 130 kunstenaars bij elkaar. Ja, want je hebt 66 kunstenaars uit Schiedam die zich aangemeld hebben. Ja, klopt. Die in het museum wel eens willen exposeren. Dat is ook bijzonder, denk ik, voor een kunstenaar. Nou, zeker. Want we waren eigenlijk op zoek naar een locatie om in Schiedam met Schiedamse kunstenaars gezamenlijk te exposeren. En in de wandelgangen van het museum kwam ik de directeur tegen. En daar vertelde ik de plannen over Open Expo. Ja. En die zei, wil je dat niet in het museum doen? Ja. Nou, en dan heb je natuurlijk een hele hoop gelukkige kunstenaars. Want niks mooier dan een museum. Ja, maar het museum hangt allemaal vol met kunst. Dus nu dat nog moet wel deels weg. Ja, nou, de tentoonstelling die er nu is, Tijdgat, die je zeker nog ook moet gaan zien worden door de mensen. Die eindigt een zondag. Volgens mij is dat 2 september uit mijn hoofd. En dan gaat alles er supersnel uit. Gaan wij opbouwen en dan openen wij met in diezelfde zalen op 6 september. En dan ben je 4 dagen open voor kunstenaars uit Schiedam, maar ook uit de omgeving. Hun bevrienden of bekende kunstenaars, want die hebben ze uitgenodigd. Ja, en dat is heel erg leuk, want wij leren dus niet alleen iets over de Schiedamse kunstenaars op deze manier, maar we leren ook iets over hun netwerk. En ze zeggen ook wel eens van, je kan een persoon pas echt goed leren kennen als je naar zijn boekenkast kijkt. Ja. Dus eigenlijk de keus van een persoon zegt een hoop over de persoon. Ja. Nou ja, zo leren wij dus over onze Schiedamse kunstenaars dit keer ook een hele hoop meer. En dan hebben we het niet over een boekenkast, maar over de kunst die zij maken. Ja, en over de bevriende kunstenaars die zij dus meevragen. Ja, ja. Wanneer is het precies? Het is 6 tot en met 9 september. En het museum is van 11 tot 5 uur open. En gedurende die 4 dagen is er niet alleen een expositie te zien van 140 kunstenaars, maar is er ook iedere dag een programma van workshops, lezingen. Oh, dus dat komt er ook nog bij. Komt er ook allemaal nog bij. Dat maakt het ook echt een manifestatie. Ja. En die workshops en lezingen worden eigenlijk ook door de deelnemende kunstenaars grotendeel zelf georganiseerd. Ja. En gegeven ook. Ja. En die zijn voor niet alleen collega-kunstenaars interessant, maar zeker ook voor het publiek. Want het allermooiste is natuurlijk dat alles helemaal gratis is, 4 dagen lang. Ja, ook dat nog, ja. Laagdrempelige manier om in aanraking te komen met kunst. Laagdrempelige kan het niet eigenlijk. Mensen die wat meer willen weten, nou, ik wil toch even van tevoren kijken. Heb je wat op een website of een Facebookpagina staan? Onze Instagram is heel erg leuk om te volgen. Ja. Onze Facebook is het meest up-to-date. En natuurlijk hebben we www.openexposchiedam.nl. En deze huidige tentoonstelling gaat heten Vruchtbare Grond. Dus daar kunnen mensen. Vruchtbare Grond? Ja, Open Expo Vruchtbare Grond. Zegt van alles over de plek die we in Schiedam op dit moment aan het creëren zijn. En gaan je ook nog een vruchtbare grond als een akker neerleggen daar? Of, nou, niet zo letterlijk. Maar nee, eigenlijk zijn nou we natuurlijk wel de vruchtbare grond lekker aan het opbouwen. Ja, want Schiedam is natuurlijk super vruchtbaar. Ik denk nou ineens aan die pindakaasvloer van vroeger, van heel lang geleden. En die gaan we niet neerleggen. Nee, die gaan we niet. Maar ook geen vruchtbare grond neerleggen. Ja, in onze optiek is het al vruchtbare grond en daar gaan wij want nu op verbouwen. Al die kunstenaars die er zijn, die zijn heel vruchtbaar geweest met het tonen van hun werk. Ook dat, ja. Ja. Duidelijk. Dankjewel, Cilia Batenburg, over de Schiedamse Expo. Heel veel succes. Dankjewel. En er zal nog veel voorbereiding moeten zijn, maar dat komt allemaal wel goed. Heel veel mailen en bellen, maar het is heel erg leuk. Maar dat is jou wel toevertrouwd. Ja. Dankjewel nogmaals. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le. C'est une romance d'aujourd'hui. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone. He wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed now. He's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. You think she's one of his old flames, some fiery looking kind of day. You found her dull, but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Well, I don't want to know. Thank you. you've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't wanna know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so? Oh, I don't wanna know. Vaya con Dios was dat, en I don't want to know. En daarvoor uit Frankrijk Michel Fugain. En Une belle histoire. Zometeen een enorme naaktkat in Charlo's. Na Colin Blunstone. I realize that I've been in your eyes some kind of fool. What I do, what I did, stupid fish, I drank the pool. I've been doing some dying, now I'm doing some trying. So say, don't mind, let me off this time. I came into this scene when my dreams were getting bad. And who rides with the tide and who's glad with what it had? I've been doing some whining, now I'm doing some finding. So say, don't mind, you let me off this time. I'm blind, something inside, say you don't mind. Better times. That's a time to get back and think up some better line. I've been doing some growing, but I'm scared where you're going. So say, you don't mind, you let me off this time. You let me off this time. Colin Blunstone uit 1971 en Say You Don't Mind. Een muurschildering van een naaktkat van zo'n 5 bij 6 meter. In Charloes kun je hem zien. Mariska de Vries. Charloes wordt opgevleurd met een enorme naaktkat. En de oorzaak daarvan is Nina Valkhof. Zij is een Rotterdamse kunstenares en ik ga met haar praten. Welkom Nina. Wat heb jij met naaktkatten? Ik heb vooral iets met dieren. En ik hou ervan om aparte dieren te schilderen. En deze naaktkat kwam ik tegen. Die lag ergens in de vensterbank heerlijk te relaxen. En toen dacht ik, ja, ik zag het zo liggen. Ik denk, ja, dit is nou een mooi onderwerp om een schildering van te maken. Heel apart in ieder geval. Dus je komt ze niet zo heel vaak tegen. Een naaktkat, een kat zonder haar. Ik moet er altijd even aan wennen als ik er een zie. Ja, ik eigenlijk ook. Ik heb er nog nooit eentje aangeraakt. Maar ik vind het altijd wel heel intrigerend te uitzien. Omdat ze zonder die haartjes lijken ze ook extra grote ogen te hebben. En dat is best wel mooi en ook een beetje, ja, eng tegelijkertijd. Een beetje science fiction-achtig vind ik het altijd. Ja, oh ja, ja. Ja. Je hebt een foto genomen van de kat die daar in de vensterbank lag te slapen. En toen, want hoe is deze kat uiteindelijk in Charloes op een heel grote muur terechtgekomen? Met een omweg via Mexico. Vertel. Ja, nou, ik had die foto gemaakt en toen liep ik rond met dat idee om hem te schilderen. En uiteindelijk zou ik hem dus in Mexico gaan schilderen, in Mexico stad. Alleen, ja, dat kon uiteindelijk niet doorgaan. Dus ik was daar wel, maar er gebeurde, ja, dat is een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, meerdere redenen kon dat toen niet doorgaan. Maar ik had het al zo voorbereid en ik had het ontwerp gemaakt. En ja, dat zit dan helemaal in je hoofd dat je dat gaat doen. Het is zonde om daar dan niks mee te doen, inderdaad. Maar ja, het voelde zo incompleet. En toen ging ik terug naar Nederland. En toen dacht ik, ja, ik zit nog steeds met die kat eigenlijk. En toen heb ik contact gezocht met Rewriters 010. Die zorgen onder andere voor street art in Rotterdam. En die hebben mij toen in contact gebracht met twee mensen die dat heel graag op hun huis zouden willen hebben. Het is dus gewoon een particuliere woning waar je het op geschilderd hebt? Ja. Wat grappig. En hoe groot is het geworden? Hoe moeten we het ons voorstellen? Ik geloof dat het circa 5 bij 6 meter is. Dat is best wel aardig. En ja, het is wel echt een indrukwekkend beeld als je aankomt lopen. Zeker midden in zo'n woonwijk is dat wel een heel tof gezicht. Wat voor reacties heb je gekregen? Nou, dat was natuurlijk in het begin een beetje spannend. Want je maakt toch iets wat niet gangbaar is. En ik was daar ook wel heel nieuwsgierig naar. Maar er werd zo tof op gereageerd. Ik weet niet wat dat is met de mensen in Charloes, maar het zijn zulke aardige mensen. Allemaal heel hartelijk en heel enthousiast. En ze vonden de kat ook erg mooi. Ja, zeker. Ja, en, dat zie je natuurlijk pas op het einde. Dus al die dagen dan zie je een beetje een schets en dan komt dat langzaam tot stand. Ja, want hoe doe je dat? Je maakt eerst een schets en dan ga je hem heel langzaam invullen? Hoe kun je op zo'n grote schaal dat helemaal voor elkaar krijgen? Nou, ik werk dan met een raster, dus met vakjes. En dan heb ik op mijn schets, de vakjes zijn dan 1 bij 1 centimeter. En op de muur zijn ze bijvoorbeeld 50 bij 50 centimeter. En dan kan ik dat zo met die hulp van die lijnen overzetten. Oké, ik snap hem. Ja. Een makkelijke techniek, want het is bijna niet te doen natuurlijk. Je kunt het moeilijk met een beamer op de muur projecteren en dan naschilderen. Dat gaat hem niet worden natuurlijk. Soms kan dat, maar dat doe ik eigenlijk nooit. En zeker met zo'n steiger, je kan ook niet goed zien wat je doet, want de hele steiger ervoor staat. Ja. Dus je moet dan echt vertrouwen op je berekeningen eigenlijk. Oké, dus was voor jezelf ook een verrassing toen hij uiteindelijk af was dat hij zo mooi gelukt was? Nou, eigenlijk wel. Al die tijd, je ziet dan wel van, oh ja, het gaat wel goed. Maar pas toen de steiger wegging, toen kon ik hem zelf ook zien. Dat was wel een verrassing eigenlijk. Ja, ik heb hem alleen op een plaatje gezien, maar ik vind het echt fantastisch gedaan. Oh, super, bedankt. Kunnen mensen me, als ze niet in de buurt van Charloes wonen, ook bijvoorbeeld op jouw website bekijken? Ja, daar komt hij uiteindelijk wel op terecht. Hij is momenteel op mijn Facebookpagina en op mijn Instagram te zien. Hij staat ook wel in de media, vind je hem wel terug als je erop zoekt, denk ik. Nina Valkhof en dan Naaktkat en dan komt het helemaal goed. Ja, dan kom je er wel. Is dit een eenmalig project of heb je nog meer van dit soort ideeën? Zeker niet eenmalig, maar sowieso ben ik muurschilderaar, dus ik doe dit heel veel. En ja, wat de volgende wordt, dat weet ik nog niet zeker. Ik heb een aantal projecten die eraan komen, maar er is nog niks definitief. Maar ongetwijfeld ga ik in de regio nog meer van dit soort werken maken. Nou, hou ons op de hoogte. Ik vind het in ieder geval een zeer geslaagd project. Heel erg bedankt. Leuk. Oké, bedankt voor het gesprek. Ik sprak met Nina Valkhof, kunstenares in Charloes, die een prachtige naaktkat op een muur geschilderd heeft. Dankjewel. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen, en witte vlakken schuim uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn dan vecht mijn land mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bar oostenwind het land nog vlakker slaat dan wacht mijn land mijn vlak land wanneer de lage lucht vlak over het water scheert wanneer de lage lucht ons nederigheid leert wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is wanneer de lage lucht er vaal als keileer is wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt wanneer de noordenwind er onze adem steelt dan kraakt mijn land mijn vlak land wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n japon wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampend het veld in juli zonlicht beeft wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's Gotta Learn Sometime van de Corgis. En daarvoor Jacques Brel en Mijn Vlakke Land. Persistente stoffen. Ze worden in hoog tempo een probleem voor het milieu. Mariska de Vries. Ik ga praten met meneer Alex Ouwehand. Hij is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. En wij gaan het hebben over persistente stoffen. Meneer Ouwehand, wat zijn persistente stoffen? Dat zijn stoffen die gebruikt worden in de industrie en die niet of nauwelijks afbreekbaar zijn wanneer ze in de lucht of in het water terechtkomen. Hoe moet dit volgens u geregeld worden door de overheid? Er moet strenger gekeken worden naar die stoffen. Er moeten een aantal stoffen verboden worden. Maar u zegt net, sommige stoffen zijn echt nodig in het productieproces om bepaalde producten te maken die wij in onze vergevorderde ontwikkelde maatschappij nodig hebben. Hoe moet dit aangepakt worden? Nou, er zit aan de ene kant zit er. Kijk, er is niet nu een situatie dat er een urgent volksgezondheidsprobleem is. Maar op langere termijn, er zijn ook door de drinkwaterbedrijven ook signalen gegeven dat als dit zo doorgaat, dat het steeds moeilijker wordt om drinkwater te produceren vanuit het oppervlaktewater. Blijven dan allerlei reststoffen in zitten waarvan men niet weet wat het op de lange termijn met de mens doet? Bijvoorbeeld, eigenlijk wel, ja. Je hoort vaak over hormonen uit de anticonceptiepil die in het drinkwater terechtkomen. Ja, die hebben natuurlijk effect. Dan zie je al geslachtsverschillen ontstaan bij vissen bijvoorbeeld. Ja. Of nou, allerlei effecten die daar optreden. We hebben recent hier in de regio Gemoer gehad met Gen X bijvoorbeeld, van de teefalpannen. Ja. Dat soort stoffen hebben we het over. Ja, dat soort stoffen heb je het over. Gemoer is natuurlijk dan in dit gebied best een bekend bedrijf. En ook de calamiteiten die er geweest zijn, die zijn natuurlijk rampzalig. Maar die zijn ook bekend. Maar er is daaronder nog een hele laag aan stoffen die gewoon veel minder aandacht krijgen. En ook nog niet zo prominent in de media terechtgekomen zijn er allerlei calamiteiten. En wij vanuit onze maatschappelijke doelstelling willen gewoon een aantal zaken agenderen. En zorgen dat dat ook opgelost gaat worden op een manier die beter is voor mensen en natuur. Ja, want u maakt zich zorgen over de lange termijn gevolgen. Het wordt nu een beetje door de vingers gezien en het wordt gewoon gebruikt zonder dat we dus weten wat het gaat doen. En er moet dus inderdaad meer onderzoek komen, dus er moet meer geld voor komen. Ik vind van wel. En we moeten ook op een gegeven moment dat voorzorgsbeginsel beter toepassen. Dat bij stoffen waar we gewoon te weinig van weten, die moeten dus niet in het oppervlaktewater geloosd worden. Maar ja, goed, als er bedrijven zijn die stoffen al gebruiken, wordt dat een moeilijk verhaal natuurlijk. Want dan moet je die bedrijven zien over te halen om een ander productieproces te ontwikkelen. Ja, of nu zo met Gemoer zie je dat er ook gewoon door de vergunningverlener ingegrepen wordt. En dat er in een flink aantal stappen nu gewoon de hoeveelheid stoffen die genetisch die geloosd mag worden enorm is teruggebracht. Ja, onze stelling is van dat moet je niet doen op basis van een calamiteit. Maar dat moet gewoon veel doordachter gebeuren. Structureel gewoon over de hele linie. Moet er op deze manier met stof omgegaan worden. En een aantal stoffen moeten ook gewoon uit het productieproces vandaan gehaald worden. Om een voorbeeld te noemen, dat ligt dan wat meer op insecticide. Fipronil, iedereen zal het ongetwijfeld herkennen met de eieren. Maar in het boezem van Delfland, bij de glastuinbouw is fipronil ook weer toegelaten. En dat wordt ook gewoon gemeten in het oppervlaktewater. Ja. Dus dan zie je dat aan de ene kant de hand heel erg, de overheidshand heel streng is richting fipronil in de eieren, omdat daar een calamiteit ontstaan is. Iedereen en weet een focus het, dus dan wordt er de media op ligt. En op plekken waar het niet aan de orde is, zie je dat dat dan veel minder het geval is. En dat dingen toch gewoon weer gebeuren die wij eigenlijk gewoon niet zouden moeten willen. Nee. Uw verhaal is duidelijk. U wil meer aandacht voor deze persistente stoffen. Wordt dat opgepikt door de overheid? Ik weet dat DCMR er natuurlijk heel erg over aan het nadenken is hoe hiermee om te gaan. De provincie heeft vrij recent het rapport rond handhaving en vergunningverlening, het beleid, opnieuw geactualiseerd. Wij vinden dat op dit punt nog te weinig inzet geleverd wordt. Dat moet beter. En wij willen dat de komende periode gewoon nog steviger gaan agenderen. We zijn ook aan het nadenken om een oppervlaktewatersymposium te gaan organiseren. Om dit soort zaken ook gewoon meer bestuurlijk te adresseren. Dus gewoon meer onder de aandacht brengen van de politiek, ja, zodat er wat mee gebeurt. Ja, zonder meer. Dat is uw doel voor de komende tijd. Wij blijven het volgen en hou ons alstublieft op de hoogte. Ik sprak over de persistente stoffen die in de lucht en in het water en in onszelf terechtkomen vanuit de industrie met Alex Ouwehand. Hij is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Dank u wel. Graag gedaan. Here, just like I said, though it's breaking every rule I've ever made, my racing heart is just the same. Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do give everything to you, but I can never now be true. So I say, think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me how before I fall any deeper. I think I better leave right now. I'm here, so please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows. But if I lose the highs, at least I'm spared the lows. And I would trample in your arms. What could be the harm? Feel my spirit come. So I say, I think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me out before I fall any deeper. I think I better leave right now. Your smile back, like you say you're right on track, but you may never know why. Once bitten, twice is shy. If I'm proud, perhaps I should explain. I couldn't bear to lose you again. And I think I better leave right now. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Sanity, where have you gone? You leave at night, return at dawn. I fall from grace here in the dark. Turn the dive into a work of art. Kiss somebody, I don't know her name. My baby saw me, but I felt no shame. I start a fight with anyone who's in. Hurt everybody, but I feel no pain. I just wanna feel something. I just wanna feel something. Hear me now, laugh with the crowd. But inside the side and screaming aloud. Touch me now, my body is warm. But inside I'm frozen to the bone. I heard somebody try to crush the cold. But I'm not sorry for the hearts I stole. I wish I could give you tears from my eyes. But it seems that I've forgotten how to cry. I just wanna feel something. Marina Kay was dat, een something. De late avond van donderdag 23 augustus maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Lana Del Rey heeft het laatste woord. Fijne nacht. You must love me.